fragments d'aquest relat, no? Duits en els drames, la dramatúrgia. El que passa que després aquests fragments els comentaven, no? Perquè és història d'una dona que la seva parella se'n va viure a Nova York sense fer-la partícip de la decisió d'anar-se'n. Aleshores ella queda a Catalunya, on sigui que visquin, i se'n va veure-lo a ell, i quan ell arriba a Nova York i el torna a trobar, el troba diferent, no és la mateixa persona que se'n havia anat. Aleshores allà tenen una discussió i ho deixen. Clar, ella torna i d'alguna manera el que s'explica és el procés de... primer aquest baixar en el fang i deixar-te, no, arrebossar-te un poc amb aquesta merda, d'alguna manera. I en aquest fang hi havia en Sebastià Porta i dient cony, cal oblidar Nova York, i d'això estan parlant de polo de xocolata. El frare de la darrera serà brutal, com a tornar a sentir-se que l'entoleta de raig de llum, a gaudir la primavera i deixar-se sorprendre una altra vegada. Jo pens que elles dues, tant de Mònica com de Maria, estan estupendres damunt l'escenari. Pens que... On se pot veure? Pens que no hi ha... O sigui, pens que no descansen, no? És com d'una obra que te té enganxat tot el temps, que te fa riure, que t'emociona, que t'enrabia també, perquè el personatge d'ell, que bueno, sap d'alguna manera que s'enfada un poc i penses en tots els teus... Crec que en Enric, no? Penses en tots els Enrics que han passat per la teva vida. I bé, no sé, jo crec que el que va aconseguir aquesta obra, a la vegada aquesta obra, o el que vol dir que aquesta obra està molt bé, és que després, nosaltres hi vam anar tu, jo i l'Alba, després vam estar hora i mitja dues xerrant sobre l'obra. Ja, i van dir, demà a polo de xocolata, de què xerram? I tu m'ho vas dir, és que hem de xerrar de relacions. Jo, vaig ser jo, merda. Sí. I jo vaig dir, uf, en sèrio? Per què? Tan importants són? Per què són tan importants les relacions? Perquè tots els temps estem xerrant d'això? Bueno, perquè el món celebra d'alguna manera les relacions, no? La gent emparellada, és el que aquests nuclis, aquestes càpsules vitals que som, no? Dues persones, i les que puguin venir després, si se decideix que tenir fills que se desenvolupin en la seva manera natural, o que m'ho han dit que és natural, sí, les parelles són importants i bàsiques per la